بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, tuendelee na darasa letu katika kitabu Sharhu Shuruti Salah, شرح يا الإمام المحدث الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى وبارك الله فيه وفي علمه ومتعه بالصحة والعافية. جانا تلسوما تكشيري متني وقام بليو بإذن الله الكريم تتاجى ما إليه مزوري يا شيخ حفظه الله تعالى. Anasema hafidhahu Allahu ta'ala, akisherehesha faqra hii ya shurutul wudhu alislamu wal aql wat tamyiz wan niyya wastishab hukmiha bi alla yanwi qat'aha hatta tatimma at tahara wa inqita'u mujibin wastinja'un aw istijmarun qabla wa tuhuriyyatu ma'in wa ibahatuhu وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. أنا سمع حفظه الله تقدم الكلام على شروط الإسلام يمشى تنقلية منينه كنما يكبينيش ما شرط الإسلام على شروط الإسلام جويا ما شرط هاي الإسلام والعقل والتمييز منينه كنوما يمشى تنقلية يكتاجة أو يكبينيشة ما شرط هاي متاتو الإسلام والعقل والتمييز ومعنى لو أكتوازع وموجب ما شرط هاي أوفو وموجب ما شرط هاي أوفو لو كما أتتوازع كافر hausihi udhu wake. Kwa nini? Kwa sababu kafir ni najis, ana najasa ainia. Lakini akislimu anataharika dhati yake. Kadhalika lau akitawadha mwenda wazimu, lau tawadhaa almajnun ma saha, usingelisihi udhu wake. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa na nia ya yeye kutawadha. Kadhalika angetawadha mtoto mdogo duna sab'i, chini ya miaka saba, ambaye hajakuwa katika rika la atamiz, udhu wake kadhalika sio sahihi kama wanavyosema ahlul ilm. Anasema hafidhahullah, وأما شرط النية فإنه عند وضوئه ينوي بقلبه رفع الحدث. أما شرط النية ومن شرطه ميونغون ما شرط يؤذو فإنه عند وضوئه ونحكك يايه يمت وكات وكتوذقاك ينوي بقلبه anatakiwa anuwilie kwa moyo wake rafa alhadathi, kuondosha uchafu wala yatalaffadhu bilisanihi, na wala nia hiyo asitamke kwa ulimi wake, illa fil haji, isipokuwa katika hija, wal umra, na katika umra. Falahu an yatalaffadha bima nawahu, katika ibada mbili hizi anayoruhusa ya yeye kuyatamka yale ambayo ameyanuilia katika moyo wake. Fayakuli, akasema labbaika umra, nimeitika mula wangu, nimeitika kufanya ibada ya umra, au labbaika hajja, au nimeitika mula wangu kutekeleza ibada ya haji, au labbaika hajjan wa umra, au nimeitika mula wangu kutekeleza ibada ya haji na umra. Lakini ibada nyingine zilizobaki nia haitamku, haitolewi katika mahala pake ambapo ni moyoni, ikaletwa mahala pasipokuwa kwake ambapo ni mdomoni. Kwa hiyo vile vitabu ambavyo vinaandika nia wakati kutawadha, nawaitu rafa alhadath alasghar, nawaitu rafa alhadath alasghar, au nawaitu sunnat alwudhu'i, nawaitu farad alwudhu'i, haya hayakusihi wala hayakuthibiti. Kwenye viungo vya sunna anasema nawaitu sunnat alwudhu'i, viungo vya faradhi nawaitu farad alwudhu'i, haya hayana dalili wala hayajakuja katika sharia. Ibada zote zilizobaki hatudhihirishi nia sisi, si katika sala, kama nawaitu usalli fardha salati dhuhri arba'a rak'atin ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, au kwenye kuoga janaba nawaitu raf'a alhadath akbar, au kwenye saumu ya Ramadhan nawaitu sawma ghadin an adaa fard ramadan hadhihi sana imanan wa ihtisaban liwajhi Allahi alkarim. Haja thibiti hayo, hayana dalili kutoka katika sharia. Wa khairul huda huda rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, hakuna sahaba ambaye amesikika akisema hayo, wala tabi'i yoyote, wala atba'u tabi'in, wala yoyote katika maimamu wakuu wanne wa madhehebu kuu mashuhuri, si alimamu Shafi'i wal Ahmad wala Abu Hanifa wala Imamu Malik, hakuna mahala utapata wameandika hayo, hakuna. Yaani tunazungumza kwa kinywa kipana, hakuna mahala alimamu Shafi'i rahimahullah, ambaye ndiye imamu wetu, na wote ni imamu wetu, wote ni maimamu wetu, hakuna mahala kwenye vitabu vyake alivyoandika alipofika kwenye masala ya kitabu swala au sifatu swala, katika kubainisha sifa ya sala nawaitu usalli fardha salati al-asr, ameandika hivyo wala ameelekeza hivyo, hakuna. Si yeye Imam Shafi'i wala si mwalimu wake al-Imam Malik rahimahumullah, wala si al-Imam Ahmad bin Hanbal mwanafunzi wa al-Imam Shafi'i, wala si al-Imam Abu Hanifa an-Nu'man shekhe wa mashekhe wa alimamu Shafi'i, hakuna sehemu. Yani wanawazuoni wa madhehebu kuu nne za kifiqh, madhahebu kuu nne, hakuna mmoja ameandika mambo ya nia kwamba nawaitu nawaitu nawaitu saumaghadi, hakuna. Tumeelewana vizuri eh? Wewe ukisema wewe ni mhambali huwezi kupata katika fiqhi Ahmad rahimahullah ameandika haya. Ukisema wewe ni mshafi'i huwezi ukapata katika fiqhi aliyoandika Imam Shafi'i amebainisha hilo, huwezi ukapata. Na wanasema tunayo sehemu, aje atusute, aje atusute. Alimamu Ibn Taymiyyah rahimahullah aliuliza swali juu ya nia ya kuingia katika ibadati, mfano ibada ya sala na ibada nyinginezo. Je, nia hiyo inahitaji mtu atamke kwa ulimi wake? Mfano mtu akasema nawaitu usalli, nimenuia na swali, wanawaitu asumu, nimenuia na funga. Nimeulizwa al-Imam nani? Ibn Taymiyyah rahimahullah, akasema niyatu taharati min wudu'in au ghuslin au tayammumin, nia ya tahara, iwe ni udhu, iwe ni kuoga janaba, iwe ni kutayammam, wa salati wa siyami, na sala na funga, wa zakati wal kafarati, na zaka na kafara nyingine, wa ghairi dhalika min al-ibadati, na ibada nyingine zisizokuwa hizo, la taftakiru ila nutqi lisani, haihitaji nia kutamkwa kwa ulimi, biittifaqi a'immati al-islami, kwa makubaliano ya maimamu wote wa Uislamu wamekubaliana hivyo kwamba nia mahala pake ni muhimu. Bali niyatu, bali nia mahalluha alqalb, mahala pake ni moyoni, biittifaqihim, kwa makubaliano yao. Maana wamekubaliana ahlul ilm kwamba nia yakaa moyoni, wamekubaliana wanawazuni. Kwa hiyo akija mtu kupinga aseme kwamba hapana, makubaliano hayajafikiwa, wako wawili wamewakhalifu wenzi wao, kuna wanazuoni fulani huko wamewakhalifu wenzi wao. Nimewataja kina Imam Malik, kina Ahmad, kina Shafi'i, nimewataja kina Abu Hanifa, mmewaacha. Kuna wengine kina al-Imam nani, Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid amesema masala ya kudhihirisha nia mathalan. Mewacha kina Imam Hammad bin Salama, mewacha kina Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, mewacha kina Ibrahim al-Nakhai, mewacha kina al-Layth ibn Sa'adi, mewacha kina al-Imam al-Awza'i. Kipindi chao hapa hawatofautiani sana hapa, kwamba nyinyi mmewataja hao, mbona hao? Hakuna, huwezi ukapata jambo hili ittifaq, kwa makubaliano ya wanawazuoni wa Kiislamu. Anasema rahimahullah, bali talaffuz bin niyyati naqsun fil aqli wad dini, kuitamka nia ni mapungufu. Mapungufu hayo yako kwa mtu katika akili yake, akili yake ina mapungufu na dini yake ina mapungufu. Haya vipi? Ibn Taymiyyah anasema hivi, amma fi dini fali annahu bid'a, ama kuwa kutamkania kwa ulimi kwamba ni mapungufu kwenye dini, fali annahu bid'a, ni kwa sababu jambo hili ni bid'a. Hapa ndipo unapotia nini upungufu kwenye dini, kwa sababu haweki mtu bid'a mahala fulani ila kuna sunna meua, si ndio hivyo? Hawa wanasema ahlul ilmu wa zamani, hazushi mtu uzushi wake akauweka kwenye dini isipokuwa mahala alipoweka uzushi huo, hapo alipoweka uzushi wake hapo kuna sunna ameiua. Kwa ukiambiwa bid'a naqsun fi dini, pia ina maana hii, unaziua zile sunna. Mfano gani? Toa mfano Adnan, mtu kafanya bid'a, kwenye bid'a yake kuna sunna pale ameiua. Tupe mfano jinaza. Anasoma talakini pale, umeona habari? Anatoa mfano al-akh Adnan kwamba sisi kwa mujibu wa maelekezo sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba tukishamaliza kuzika panatolewa fursa pale ya alhadhirina, kila mmoja amwombee maiti mambo mawili, amwombee maghfira na amwombee thabati, mambo mawili. Hadithi imekuja kwenye sahih, kwenye sunan ya Abi Daud, hadithi ya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه أو وقف عند قبره. alikuwa mtume, Uthman anaelezea radhi Allahu anhu, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anapomaliza kumzika mayit anakaa sambamba na kaburi lake, kisha anawaambia waliohudhuria pale, istaghfiru li akhikum, muombeeni msamaha ndugu yenu huyu hapa, huyu ndugu yenu tumemzika, huyu ndugu yenu, ndugu katika dini huyu, muombeeni msamaha ndugu yenu. Wasalu lahu tathbit, kwenye riwaya wasalu lahu bitathbit, na mumuombee kwa Allah ampe thabati ya majibu juu ya masuali atakayoulizwa hapa, asitetereke, sababu kuna watu watatetereka. Haya akatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema yuta ahadukum fayuqalu la, anajiwa mmoja wenu kaburini, alafu ataulizwa ma ilmuka bihadha arrajuli alladhi bu'itha fikum, maitu wewe una ilmu gani, wamjuaje huyu bwana aliyetumwa kwenu, unamzungumziaje, ni nani, ni nani huyu? Maswali hayo, hata kama jina lake ulikuwa ukimjua duniani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim katika Makuraish, Makuraish ni katika Waarabu, wal Arab min dhurriyati Ismail, Makuraish ni Banu Nabar bin Kinana. Lakini kama hukuwa ni mtu wa taa, mtu wa ibada, litakukuruka jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa utaulizwa pale, una ilmu gani juu ya huyu bwana aliyetumwa kwenu? Katika upande wa mtu mnafiki au kafira asi, anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa amma almunafiqu aw almurtabu fayaqulu la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu, sijui mimi, sijui, simjui, nilikuwa nikisikia sikia watu tu wakimtaja taja, na mimi nilikuwa nikimtaja taja, lakini ni nani simjui. Kwenye riwaya atasema ha ha, tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo kumbe mazingira yakiwa magumu kiasi hiki, Muislamu anahitaji dua kutoka kwa ndugu zake. Kwa hiyo pale kila mmoja anatakiwa amtakasie ndugu yake kwa maombi yukhlis lahu dua, amtakasie ndugu yake kwa maombi, yani aombe haswa maombi yamtoka ndani ya moyo, kwa maana ana ikhlas kwa ajili ya ndugu yake aliyeko mahali hapo. Kwa kila mmoja pale anachukua fursa yake, anasema Allahumma ghfir lahu, maghfira yes, ndio tumeambiwa mawili, maghfira na thabati. Kwa hiyo tunasema Allahumma ighfir lahu, Allahumma thabbithu lilqawli thabit, ewe Allah msamehe huyu, ewe Allah mthibitishe huyu kwa kauli thabiti, asitetereke, anyooshe maelezo mbele ya malaika hawa wawili wanaotisha kabisa, wenye sauti kubwa, tumesema shadida al-intihar, sauti yake, sauti yao kubwa kabisa, kwenye baadhi ya riwaya mithili ya radi inavyopiga ile sauti ya radi. Allah tukinge na fitna za kaburini. Kwa hiyo hii ndio sunna, na haya ndio maelekezo, na haya ndio aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na haya ndio masimulizi ya maswahaba wake wanatusimulia kwamba Rasuli alayhi salatu wasallam, tena msimulizi ni khalifa wa tatu, Uthman ibn Affan. Uthman ndio anasimulia hii habari, na hadithi haina utata juu ya mapokezi yake, kwa maana hili ndilo jambo la sawasawa kufanywa. Dhahiri watu wa bid'a wamezusha talakini, kwa hiyo talakini imekaa nafasi ya sunna ya kwamba kila mmoja amuombee maiti maghfira na thabati. Maiti lakini haiendi kokote. Kwa nini? Kwa sababu kwanza haikufanywa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haiendi kokote, si ndio hivyo? Kwa ushahidi gani? Man ahdatha في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Atakaezusha kwenye jambo la dini yetu hii lile ambalo halimo ndani yake katika mafunzo atarudishiwa. Kwa hiyo lakini hii haiendi popote, sio hivyo? Kwa hiyo kama tumemtegemea msoma talakini kwa madawa muombe dua maiti wetu, tumeula wachuya, sio hivyo? Jumlisha kwamba huyu msoma talakini kuna kitu anakisubiria baada ya kusoma kwake talakini, kweli si kweli? Anasubiri nini? Anasubiri posho. Anasubiri posho kwa maana anaisoma ile talakini sio lillahi, anaisoma talakini kwa ajili ya dananiri wa darahim, sio hivyo? Na amali ikiwa katika hali hii pia haipokelewi. Kwa hiyo mizani mbaya na kinachopimwa kibaya. Ahashafan wa su'a kaila, mizani mbovu inapimiwa bangi. Tumeona vizuri hapo? Kwa hiyo bid'a naqsun, kudhihirisha, anazungumzia masala kudhihirisha nia, naqsun fi din. Kwa nini imekuwa naqsun fi din? Kwa sababu ni bid'a. Bid'a inapunguza, bid'a inaondosha sehemu ya sunna. Kwa amekaa pale mtu na kitabu chake anamdanganya maiti, alana yaatika almalakani alkarimani limuwakkalani fala yufzi'aka wala yurhibaka, na mfano maneno kama haya, wala yahulaka fa innahuma khalqun min khalqillah فإن قاعوا فإن سألك من ربك فقل ربي الله. Ndivyo wanakudanganywa watu. Soma isoma maiti hamsikii huko. Kwa hiyo hamdanganyi maiti, awadanganya watu kwamba anamfundisha maiti. Na ndio maana wanakuwa na zuga pale, wanazuga, wanakuwa na birika ya maji yanamwagwa pale kwenye usawa wa kichwa cha marehemu, yanamwagwa maji pale, eti kwamba ile maji yanaingia juu ya tumbo ya sikio, sikio la kushoto yanamwagika kwenye sikio la kulia, azibuke pale maiti ili asikie vizuri atakachoambiwa. Nyinyi mnaamini kweli kwamba ile maji ya birika yanaingia kwenye sikio toka kwenye sikio jingine? Nani ameona? Yote ile katika hali kuwazuga watu. Alafu watu wazee hawaelewi kabisa, yani wanaona kwamba hii ndio dini na wanaopinga hii ni wabaya kwa wao. Mahabi wapo kila kitu wao kifai. Yaani wale wazee bila hii, kuna watu kwenye mazishi wanaweza wakapigana kwa sababu ya talakini. Mkiwazuia wanasubiri muondoke, mkiondoka wanakuja na ustadhi wao. Yanatokea sana haya. Wama anta bimusmi'in man fil kuburi, huna uwezo Muhammad wa kumsikilizisha aliyepo kaburini, huna uwezo huo. In anta illa nadhiru, wewe ni muonyaji Muhammad tu. Inna arsalnaka bilhaqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Ni sehemu chache kwenye sharia tumeambiwa maiti wamesikia. Ile hadithi peke yake, chukua ile hadithi kwamba wanapozika maiti wakamaliza kumfanyia yanayotakikana kumfanyia, kisha wakawa wanaondoka, maiti anarudishiwa wakati wa kuondoka kwao usikivu, kusikia mikanyago ya miguu yao, qar'an alihim. Hapa anarudishiwa usikivu. Ina maana kabla ya hapa hakuwa akisikia, wa ila ikiwa kule anasikia na hapa anasikia. Nini maana ya hii hadithi? Kwamba hapa akiondoka anarudishiwa, na ikiwa tangu mwanzo anasikia, kulikuwa na haja gani kusema anarudishiwa usikivu wake kwenye mazingira haya, asikie viatu vyao au miguu yao wakiwa wanaondoka kwenye makaburi. Sisi tutafahamu kwamba walirudishiwa kadhalika makafiri wa Makka walipotupwa kwenye kile kisima, mizoga ile imeburuzwa ikatupwa kwenye kisima, kina Abu Jahal na kina nani, kina Ukba bin Abi Mu'ayth. Baada ya siku ya tatu mtume anafika pale, anakwenda kwenye kile kisima, anawaita kwa majina yao, ya Aba Jahal Amr ibn Hisham, ya Ukba ibn Abi Mu'ayth, ya fulan ibn fulan, ya Walid, anawaita. Masahaba anamwambia Rasulullah, wafu hawa, wafu hawakusikii? Anawaambia, hawa wananisikia zaidi kulikoni mnaponisikia nyinyi. Kwa maana Allah amewarudishia usikivu wao ili wasikie wanavyonangwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu aliwahoji akamwambia, wa hal wajadtum ma waada rabbukum haqa, huko mliko, je, mmeyapata aliyokuahidini mola wenu kwamba ni haki? Fa inna qad wajadna ma waadana rabbuna haqa, sisi tumeyapata huku yale tuliyoahidiwa na mola wetu kuwa ni haki. Mola katuahidi ushindi, tumeshinda kwa kishindo kwenye vita vya Badr. Vipi nyinyi huko, moto wenu mnao? Kwa ni sehemu, anasema hadhihi ilmu, wamerudishiwa usikivu ili wamsikie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhahiri huyo hawa watoka, lakini itakuwa pigwa vita, wanakula mali za watu kwa njia za dhulma, mbali kwamba wanamnyima fursa maiti ya kuombewa dua, kwa sababu hakuna anayemwombea maiti pale zaidi ya huyu bwana tu, zaidi ya huyu bwana anayemfundisha majawabu. Baada ya pale wanaomba dua pamoja, wanaondoka, yote hayakusihi. Ewe fulani bin fulani, kumbuka si ahadi kadha wa kadha, ewe fulani bin fulani, sasa hivi watakujia malaika wawili watukufu wawili wa al-azimani al-kariman al-muwakkalan, waliowakilishwa hapa na Allah, fala yufziaka wala yurhibaka wala yahulaka, wasikutie fadhaa ya moyo wala wasikuogopeshe, maana usiwaogope, usiwe na mfadhaiko. Wao ni viumbe tu miongoni mwa viumbe vya Allah. Angalia maneno ya uongo, hao ni viumbe tu. Yaani mfano wewe, kuna jisimba li umefungiwa kwenye chumba cha simba, alafu simba anafunguliwa kamba, alafu unaambiwa na mtu hofu ya nini bwana, simba, simba kiumbe tu. Waweza kama mimi mtu mwambie, njoo wewe kwanza huko, njoo kae wewe, ukae na kiumbe mwenzio. Simba kiumbe tu miongoni mwa viumbe vya Allah. Yaani kana kwamba anamwambia, si kama vile chura, wewe ogopa chura? Hali maneno ya uongo haya. Kwa nini mtume wa sallam anasema wanatisha? Wana macho yametoka kwenye rangi ya kawaida yamekwenda kwenye rangi ya ubuluu, shadida al-intihar, weusi kuliko cheusi chochote. Wewe utasema hao wasikuogopeshe? La yufzi'ak wala yurhibaka wala yahulak. Wakikuuliza nani mola wako, sema mola wangu ni Allah. Nani nabii wako, sema nabii wangu Muhammad. Kipi ipi dini yako, sema dini yangu ya Kiislamu. Kipi kibla chako, sema Kaaba ndio kibla changu. Akina nani ndugu zako, sema Waislamu ndio ndugu zangu. Maneno yote wala hayakuswihi, yaliyoswihi maswali matatu tu: man rabbuka, man nabiyuka, ma dini. Anafundishwa haya maiti wenyewe hawala hasikii. Alafu baada ya pale watu wameacha ile jambo la msingi. Hivi wakiachwa Waislamu wote waliokuwa pale wamuombee, hivi hamuoni kwamba katika watakaomuomba Allah wako ambao kwamba dua zao zatakabaliwa? Tukawa tumempa tija maiti wetu, huenda usiwe wewe lakini akawa jirani yako, huenda usiwe wewe lakini wakawa jirani zako watatu nyuma yako. Ni watu wana khairati, ni watu ambao hukubaliwa dua zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huoni kufanya hivyo unamnyima maiti khairat za dua. Kwa hiyo bid'a imewekwa mahala ambapo imeuawa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Anaendelea kusema rahimahullah, wa amma fil aqli, amma kwamba kudhihirisha nia ni upungufu kiakili, fali annahu bimanzilati man yuridu an yaakula ta'ama, ni kwa sababu hilo la kudhihirisha nia, kuitoa mahala pake kuipeleka mahala pasipokuwa kwake, bimanzilati ni sawasawa na daraja la man yuridu an yaakula ta'ama, la yule mtu anayetaka kula chakula. Fayaqul, akasikika anasema, nawaitu biwadhi yadi fi hadha alina, nimetiania niweke mkono wangu katika chombo hiki cha chakula, ani uridu an akhudha minhu lukma, na kwamba mimi nimetiania nataka nimege tonge kwenye chombo hiki, fa adauha fi fami, nimenuia tonge hiyo niweke kwenye kinywa changu, fa ambaguha, nimenuia tonge hiyo niitafune, thumma abla'uha, kisha nimenuia tonge hiyo ni meze, li ashba'a, ili nishibe. Huyu akisikika mtu anafanya haya iko mbele ya sahani yake ya chakula, anasema nawaitu akhudha luqma, nawaitu abla, nawaitu amba, thumma abla li ashba', huyu ataonekana kwamba huyu ni mwenda wazimu. Vivyo hivyo huyu ambaye anaitoa nia kutoka mahala pake kuipeleka mahala pasipokuwa kwake ni sawa sawa na huyu. Wewe ulipotoka nyumbani kwako saa 6:45 ukachukua udhu wako ukatoka kuelekea msikitini, bila shaka unakwenda kuswali salatu adh-dhuhr. Ndio maana hutoki saa 3:45, si ndio hivyo? Wala saa 4:45, wala saa 5:45, unatoka saa 6:45 ili uje uswali ya dhuhuri saa 7. Kadhalika unatoka nyumbani saa 9:45 ili uje uswali al-asri saa ngapi? Saa 10. Kwa hiyo tayari una nia kwamba hii ni dhuhuri, una nia kwamba hii ni al-asri, na kwamba una nia kwamba nafuata jamaa, kwa sababu ukija saa 9 au saa 8:45 huwapati Waislamu, si ndio? Sasa kuna haja gani na waitu alafu wamwambia nani asiyejua yaliyomo katika moyo wako? Nani huo? Rabbul alamina? Rabbul alamina hayuko hivyo. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidhati sudur. Jumlisha kama ni bid'a, hakuwahi kusikika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi jamani, masahaba watuelezee katika sifa ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka namna ya vidole vyake vya miguu vinavyokaa katika sijda. Vidole vya miguu wanazungumzia mpaka vidole vya miguu, kwamba tumbo la vidole au matumbo ya vidole yanagusa ardhi, miguu yake ameikutanisha. Alafu waache kutuambia mambo ya msingi makubwa kama ya kudhihirisha nia, lau yangelikuwa yamesii. Masahaba watueleze mpaka jinsi unavyokuwa mkono wake kwenye magoti yake wakati wa kurukuu. Wanatuambia kwamba mkono wake kana kwamba umekamata goti, vidole vya mikono yake amevitapanya na kuviachilia mithili ya mtu aliyelikamata goti lake. Watuambie yote haya, wasituambie nia, watuambie kwamba akikaa tashahudi macho yake hayavuki kidole chake cha shahada, manake yanatazama kidole, alafu wasituambie mambo ya nia. Ha? Yawezekanaje? Watuambie kwamba akirukuu jinsi unavyonyooka mgongo wake ni kiasi kwamba akija na mtu na maji akimwaga juu ya mgongo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maji yale hayaanguki juu mbele wala chini, yani hayatoki juu ya usawa wa kichwa chake wala usawa wa kiuno chake, yanatulia jinsi ulivyonyoka mgongo. Alafu wasitumbie mambo yanayoitwa nia, na nyinyi mnafahamu nafasi ya nia kwenye ibada, jambo hilo hali yumkiniki, hali yumkiniki. Haya, tusome. Anasema hafidhahullah, walau ghasala wajhahu inda qiyamihi minan naumi, na lau ikitokea ameosha uso wake wakati wa kuamka kutoka usingizini, la yuridu lwudhua, akawa hana lengo la udhu, thumma badalahu an yatawadhaa, kisha alipofanya hivyo akadhihirikiwa kwamba bora atawadhe, fa innahu yalzamuhu an yaghsila wajhahu, hakika yeye huyo atalazimika tena auoshe uso wake, lilwudhui, kwa ajili ya udhu, wala yaktafi bighaslihi sabiq, na wala asitosheke na kuosha kwake uso kwa mara ile ya kwanza iliyotangulia. Kwa nini? Na uso ameshamwagia maji kwa mara ya kwanza. Anasema liadami wujudi niyati lwudhui inda dhalika alghasl, kwa sababu ya kutopatikana nia ya udhu katika uoshaji wake ule wa mwanzo, hakuwa na nia ya udhu. Nimuelewa shekhe hapo? Walau ightasala man alayhi janabatun litabarrudi, na lau kama ataoga, man alayhi janaba, yule ambaye ana janaba akaoga, litabarrudi nasiyan aljanabata, akaoga litabarrudi kwa ajili ya kuondosha joto ili apate baridi, nasiyan aljanabata, hali ya kuwa amesahau kwamba ana janaba, fa innahu la yujziuhu an ghusli aljanaba, josho lake hilo halitomtosheleza kutokamana na kuoga janaba, liadami wujudi niya, kwa kutopatikana kwa nia. Kweli ana janaba, lakini alipoingia kuoga bafuni lengo lake sio kuoga janaba, lengo lake kwamba alihisi joto, bora akajimwagia maji kwanza, akajimwagia maji. Hata kama ameyapatikanisha yale yanayotakiwa kwenye kuoga janaba, nini? Ta'mimul badani bilma, kueneza mwili mzima maji. Hata kama alilifanya hilo, lakini nia yake ilikuwa ni at-tabarrud, kutoa joto, ajisikie vizuri, ndo nia yake ilikuwa. Janaba liko pale pale. Wa ma'niyati at-taharati yastashibu hukmaha hatta tatimma at-tahara, wa ma'niyati at-tahara, na sambamba na nia ya tahara, yastashibu hukmaha, aambatane na asuhubiane na hukumu yake, hatta tatimma taharatu, mpaka ili tahara ikamilike. Falau nawa qat'an niyyati fi athna'i alwudu'i, lau ikitokea nawa qat'an niyya, akanuia kuikata nia ya tahara, fi athna'i alwudu'i, katikati ya udhu, thumma arada ikmala alwudu'i, kisha akataka tena akamilisha udhu wake, falaysa lahu dhalika, hana ruksa ya kufanya hivyo. Alikuwa anatawadha, nia yake ni udhu, baadaye akona nitatawadha tena baadaye, acha njioshe tu mikono na uso basi, nipita vumbi tuhara basi. Alafu akajiliwa na nia kwamba bora nikamilishe, akakamilisha, aliikata nia huyu, hakusuhubiana nayo mwanzo mwisho. Kwa anapotaka kurejea tena hana ruhusa hiyo. Umeelewana vizuri? Bal yasta'nisu, yasta'nif, yasta'nifu, manake yabda'u min jadid, aanze upya. Bal yata'ayyanu alayhi albad'u bilwudu'i min awwalihi, bal yata'ayyanu alayhi, bal itakuwa ni wajibu juu yake, albad'u bilwudu'i min awwalihi, aanze kutawadha mwanzoni, wala yukammilu ma baqiya alayhi, wala askamilisha vile viungo vilivyobaki. Kwa nini? Li'annahu qad alga ma hasala minhu, kwa sababu yeye alishayafuta yale yaliyopatikana kwake, alifuta kwa nia yake ile ya kutaka kustopisha. Kwa hiyo pale pale jambo likaishia. Kwa hiyo alipotaka kuendelea akaambiwa hapana, anza tena mwanzo. Ni sawa na mtu ametawadha alafu akatokwa na upepo. Katokwa na upepo, labda ameosha uso. Akasema ah, nishatawadha paka hapa, acha nimalizie. Ah, imekufa hivi. Anze tena. Upi. Wa hadha huwa shartul khamis, na hii ndiyo sharti ya tano maana yake. Ndio ile tulizungumza jana. Wa niyatu wastishabu hukmiha, na kusuhubiana na hukumu yake. Bi alla yanwi yaqta'aha, asinuie kuikata, hatta tatima tahara, asinuie kuikata nia yake hiyo mpaka akamilishe tahara yake.